سورت اعراف یو سل یو او یا نمبر آیت دے 171 نہم پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اعراف کې درې مسلې وي تسلیوا اتباع الله د حکمونو کې او بیان د توحید او رد د شرک پاغیبانی صورت کی واقعاتو پا طریقی دو لف نشر غیر مرتب سرا درے مسلو بانی واقعات بیان شو دو صورت کے دولس نمونی بیان شوی وی چه اتباع دو ما انزل چاو نکرا نو آغا تباہ و برباد دے آغا زلیل و رسوا دے نو آغا دول سما نمونه نن ذکر کئی دا آغا عالم چاغل الله علم دو قرآن و دو سنت ورکڑه و او آغا دنیا تا میلانو که آفن سلخ من آفات باو شیطان فکان من الغاوین نو شیطان آغا پسی شو او تبا و برباد شو نو دول سما نمونه پا اعتباد ما انزلانن بیانه وایز نا تقنل جبل فوقهم یاد کا چونلا ماغر لرا فوقهم د پاسه ده دی کانه ذلتن گویا کتب ودا سایبان سوره دی پدای باندې وزنو او خیال او یقینو کدی چې بشکا دا غر واقع را پروتون کړي بهم پدای باندې ګورا یو نتقد بل فتقد او بل اتقد په حرف سرا په زیادت د حرف سرا زیادت د معنا راځي اتقد ته وي یو ځای کېدل فتقد ته وي چودېدل او نتقد ویخنا وستل د ویخنا بهکني کول وستل باج خلکو یې چې دا غر پنه او چت شوي اگر په نو نړۍ دلې اگر بانان د دې آیت د سورت اعراف نه خبر نه دي وایز نتقن الجبل کلا چې د ویخ نه ما اونلاو غر لرا د ویخ نه می اوچت ک غر د پاسه د بنی اسرائیل ما په د پاسه ک غر او ما وی ک زما احکام د تورات نه منې نو غر در باندې د ورغړو ما کانو زلطون دا غرداشو گویا کتا سوره ری نو سوره پشان دا وریز دا غرن جوړ شویو و زنو یقینو کده چه بیشک دا غر واقعون بیم واقعا کی دون کده پدائی بانده را پریو تون کده پدائی بانده واقعون بیم واقعا کی دون کده پدائی بانده اوی لشو دیتا خوزو اون سیم ما کام آتے ناکم بی قوه چتر کنی ما تاوستا پا مضبط والی باندی اونی سی ما آغا احکام چتر کنی ما تاوستا خوزو ما آتینا کن بی قوا اونی سی احکام چتر کنی ما تاوستا پا مضبط والی زما احکام مضبط اونی سی او کنین سی نغر در اغی وزکرو یاد کئی ما احکام چی پدی گیری لعلکم تتقون خامغا چې تاسو او یریږئ د الله نه خامغا چې تاسو ځان بچئ د ګناهونو نه د الله نه یریدل د ګناهونو نه ځان بچکول نو چې کله هغه دا خبره اومنله د تورات قبول کو نو غرته الله لره کو چې د پاسه دا غو وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ یاد کا کله چې واغست سارب یاد کا اے پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کلا چې واغستا ربستا من بنی آدم دا اولاد آدم علیہ السلام من ظهور بنی آدم د شاگانو دا اولاد آدم علیہ السلام نا یاد کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلا چې واغستا ربستا دا اولاد آدم علیہ السلام نا دا اولاد آدم علیہ السلام نا یعنی من ظهور بنی آدم د شاگانو د اولاد د آدم علیه السلام نه ذریتهم یعنی اغست و وعده ستارب من ظهور بنی آدم د شاگانو د اولاد د شاگانو د آدم علیه السلام د زامنو نه دا غي د اولاد نه من ظهور آدم بنی آدم دا اولاد د آدم علی السلام من ظهورهم د شاګانو دا غینه ذریتهم د اولاد دا غینه او دا غستوا باز ویلو ذریه هغه ذریه چې هغه اوزی وقتن بعد وقتن الی یوم القیامه چې هغه وقتن فوقتن هغه اوزی د یو بل د شاګانو نه نو دا ټولو شاګانو نه چې اوزی بازی راوتی و بازی بلا روزی لا یوم القیامات ترس تر قیامت پوری داغین وادا غستوا و اشد هم علا انفسهم او گوا کلی و غیل را پنفسونو داغی و اشد هم او گوا اکلا غیل را پنفسونو پلو باندیم او ارتویلو الستو بی ربکم آیانی مزستاسو رب ما وادا غستوا زستاسو رب نیما شاهدن قالو بلا بشک د ټول ویلو بلا بشک ته شاهد نامن گواہی کو پرپستا چې ته زمنګ ربي الله وي گواشه همن گواہی کو ان تقولو یوم القیامه چون وای دید پارا دا گوا پتا سو پزان باندې جوړو ما ل الله تقولو یا لکیلا تقولو د دې پارا چون وای تاسو یومل قیامت پرز د قیامت کې چې انا کنا ان هاذا غافلین بشکا اومګه د دې نه نا خبر چې سبب یادا اون وای چې مونګه نا خبر مونږ ته پته نه و عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت کې راځي دا نه نقل لې چه بیشک اللہ مسکلہ شاد آدم علیہ السلام نراویخ کو اولاد دا غطول دا شاد آغینا پشان تا دا زور پشان دا میگانو آواغ با روزی دا یو بننا دا شاگانو دا یو بننا الائیو مل قیامت تر قیامت پوری تر قیامت پوری با دا یو بل دا شاگانو نا اگر روزی دا اولاد دا آدم علیہ السلام نا این دا یو بل دا شاگانو نا دا گواہی تے در سر پارا غصوا یا یعنی دا آدم علیہ السلام نے پشکل در سرو میں گو خلق پیدا کم او بیائی نفسون دا غیبانی گواہ کلا نو دا سو گواہیانی تی اغسطوی او گواہیانی کم کم وی نو یو دا چې د انسان باندی الله درې گواہان پیش کریم یو په ازل کې دا هر انسان نا داغ دو روح نا وادا غسته دا کتوی زمانه نه دا ستا روح پیدا نو ستا دو روح نا پا ازل کې وادا غسته دا دویم وادا او گوا انبیاء علیه مسلم را لگلو چا انبیاء و کتابو نا رو لگل پار زمانه کې نو آغای گوا کرپا دے چا انبیاء علیه مسلم منگتا بیان کرے و کتابو نا ارسرو او درم هر انسان لالا عقل سلیم ور کرے دا سوکنی شویلے چیزا خبر نو ما او که کتاب نر آلے گا پیغمبر نر آلے گا نو ام اللہ نیو چوال تعالی ما عقل نو در کرے اغا حیوان گورا اغا حیوانات حیوانات چاغیل نه پیغمبر راغلی و ناغیل کتاب راغلی و ناغی تا بیان شوی ری خواغی چرتا چاہتا سر نک کتا نکا آغی چه ده تکلیف ده پارا چرتا لا نر چا پړې اوشره او روان شي یو زیارت یو گمبت یو دربار سره ودرېږي نار قسمت تکلیفي چغې بووي رمبالې بووي ها غتاويږي با کی سملی او پاسيږي با خو چرتا بل لنځي او په مسلمانانو چې نن لږ تکلیف راشي کفار خو اسم کفار دي اچ ځان ته مسلمانانو یې پاغې لوند تکلیف راشي به دغه حالت وګوره څوک یو خواروان دی او څوک بل خواروان دی څوک فلانی ځای کې دم کړی دی څوک فلانی ځای کې پیر دی څوک فلانی ځای کې زیارت دی څوک فلانی ځای کې دادی څوک فلانی ځای کې دادی دای گوا کړی روړه د دین او ستانه په دې باره کې سبا قیامت کې تپوس کیږي جما انبیا را لګلی او ما کتابونه را لګلو دا کې د ماي کې ویلو دا تا چې څه کړ ها کله وی وسیله ده جایز ده کله وی بابا وسیله کی کله وی شهید تلارشه او مولیان به ایمانه بازی چی دی د شرک او د کفر جاله راغم د دې مسلو بیان کې یغی تا داتری گوایانې الله په انسان پیشکړی دی یو د هر انسان د روح نه واده په ازل کې هغه سره ده دې واشدهم الستو بربکم قالو بلا د ټول ویلو ته زمنګ ربې چې دنیا ترال نو د رب د ربوبیت نه انکار وکړو چا انکار کړي قران دا غي بیان کوي کنه یو دا غنه سرکش فرعون کړي واغ سویلو انا ربکم لالا زرب ما بل رب نه منم نو تا چې وعده کړو بېمانه اوسم وې ز پیغمبر ما زدا کار کوما وعده چې وعده کړې والتا وعده خودشته کنه دا وادی الله ته دای ناغستی دی او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبلو یا و نوائی سبا دا گوامی دا نزک آغستی دا چه سبا و نوائی انما اشرک آباؤنا چه بیشکا شرکلی و زمانگ مشران من قبلو پوخوا چه دا سبا و نوائی چه شرک و زمانگ مشرانو کلی پوخوا و کننا زوریتن من بعدیم او منگا اولاد پس دا غینا موخو اولادو دا غینا نو چه زمان پلارانو نکونو سکرینو موخو دا غی تابدارو اغی پس روانو اپا تولکونا بما فعل الممتلون آیا حلاکی منگلرا پاسبانی چه کئی باطل پرست ٹک دا غی خدا کار کرو شرک کرو نو تا دا شرک تردید ولی نکاو اللہوی اللہ بوی چا غی شرک کرو نو چه تالا پویا ملاو شوا لکه د ابراهیم علیه صلات و سلام پلار شرک کړو غلط کار یې کړو نو بیا د ابراهیم علیه السلام هم وای الا یاذ بالله چې زه د پلار حچ شرک زما پلارانو کړو نو په کار چې دیو دغه په طریقه په روان شي نه نه نه په دې نه خلاصي ګوروړه تعالی علم ملاو شو تعالی قران او سنت ملاو شو دا پر وسو چې بیان شي نو دا دلیل چې ته پوه شې نو خپل پلار خپل نکاح خپل مشر خپل مقتدی هغه پوهه کې په دې مسله ها نور کاغه بیا ارسه کیدا په دې نخلاصي انما شرک اباؤنا من قبلو وکنا ذریه من بعدهم افتهلكنا بما فعل الممتلون آیا هلاکه موږ را پاسبانی چې کای باطل پرستو وکذالک نفصل آیات دارنگی واضح کو منگت لائل وکذالک نفصل آیات دارنگی واضح کو منگت لائل دلائل واضح حکومات صرف آرا ولعلهم یرجعون خامخا چده واپسی حق تا باطل باطل باطلان کار کئی نو دا باطل نلار شی یرجون حق تا واپس شی اس پا دی یو مثال پیش کئی چه خب باطل پرستو خود علم پلار روانو خب باطل پرستی خپل اکڑا نو دام دی یو سلیوی چه گورا فلانی مولا چه دا کار کئی ها نو بلان بینی باورا یوازی نده هر آغا سو چه آغا پسفت دا آغا روان چه دا آغا نم بلان جوڑ لی که آغا زیم آئی کاغه بلې کاغه مشر دی او کاغه کشر دی دا نه چې بس بلام بین باور را پوره وتړې نه کما کې دا خو نه رالل لزم بلامه ما که په بل کې رال اغم بلام بین باور را دی الله دې موږ دې نه بچ کی وطلو اس پدی مثال خی وطلو علیم اولولا پدی خلقو باندی پیغمبرا اولولا پدی خلقو باندی نبا اللذی خبر دا کس آتینا ہوا آتینا چور کریو منگغتا دلائل خپل دا پوئی ماغل خپل دلائل دا پوئی ورکریو ډیر بدبختو اوسم باز خلقو لا دلائل ملاو شی قرآن و سنت دوریو کی دا حدیثو علمنا حاصل کی خفن سلخ منا نووت دو منا داغینا دا عمل کولو داغی پا عمل بانے روان نشووت دو فن سلخ منا نووت داغی دا عمل نا حفاعت باو شیطان نراغیر که اغلر شیطان شیطان ارپسی شو نفکان من الغاوین نشده دا سرکشونا شیطان پس انخطه ہو گره شیطان آر چا پسی خود مولاو د پیر شیطان اغم زوره اوری اغم سمامولی نی نو آغا دا شیطان پسی شو دا شیطان پلار اغروان شو نو لا دا سرکشی پلار بوتو اگورا کم خلق چې دا شیطان پلار او دا سرکشی پلار زی نو آغا دا گمراهی پلار روان شو بیانو ولو شئنا لرفعناه بیا اللاوی ولو شئنا اللاوی کزمون خوغشوی را ولوی را ولی ولو شئنا اللاوی کزمون خوغشوی لرفعنا بها نمان با پورتا کریو دلرا ولو شئنا اللاوی کزمون خوغشوی لرفعنا و من با پورتا کریو دلرا بها من با پورتا کریو دلرا ولو شئنا لرفعنا او کده منگا خوغه شوی لرفعنا او نمونگ با پورتا کری او دلر بیا پا ده علم بانده پا علم ٹیک ده پورتا والی نرازی که یوازی چه عمل نی تابداری ده حق نی او پا علم پورتا والی وی نو دا خو یهودو کیمو اغی خالی ما نو خو تابدار ده حق نو و عمل پا کنو عاملین نو دارنگی اغا علماء چاغی خخه علمون علمونه کړی دي خو خواهش په سروان دي د الله رضا پر خوده ده ها نو چې د الله رضا پر خوده نو په دې الله نه پورته کوي اسه علم ویلکه ما پیچدی کړی ده ما انفل کړی ما زوالو جی کړی ده ما باټنی ها بایولوژي کړی ده ما کیمستری کې امفل کړی دی ما کیمستری او په فلانی کې پیچ دی کړی دا په دې باندې روره پورتواله نه راځي او ما دوره دوره درسونه کړی دي خو عمل دې په سوره کړی دی تابعدارې د حق دې په سوره کړی دا سوره خلقو ته بیان کړی دی په کومه طریقه نه مقصد خو ستا دنیا پرستی و دیو جنا معنا کوي علما ولو شئنا لرفعناه بها الله وی کزما خوغه شوی وی نو خامغه پورته کړی وی ما دل ر بیا په تابعداري د حق چې دا تابعداري د حق کړی وی ما به پورته کړی وی نه په علم باندې هغه علم چې هغه علم د حق سره وی با عمل وی نو الله به انسانو چته ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به اخرين بیشک الله پورته کوي په دې کتاب ډیر قومونه په علم باندې نو په دې کتاب ډیر خلک پورته کوي نو اپیزال خو پین نه پورته کوي هغه مولایان خو دا قران یاد کړی دی ډیر اپیزانو دا قران یاد کړی دی دا غي مقصد پورته والې دانه دي چې نفس یاد کو عمل په مکوا شمی خورا سلوی اختیان خورا کلیزی خورا منخت ده غیر الله شکرانه خورا نو ده ده قرآن صفه ده شوچ ستابه داری ده حق نکه قرآن عبارت ده دینه ده چه پده با عملم که کتا عملو نکه منخت ده شکرانه او نظر و نیاز ده غیر الله پنم پیش اغا خوره دارنگ ده حرام و نزان نبچ که نو ده قرآن ده ویل خو صفه ده پاتی نشوا ولو شئنا لرفعناه بها الله وی کزما خوغه شوی ما با پورته کړی وی دل ر بها پا تابعداري د حق باندې ولکنه اخلد الى الارض لیکن دا میدانو کو دنیا ته اے انتظان مطمئن که په دنیا دنیا ته میلانو که دنیا وی خشه دیم اغب العم بن باورا چه دنیا ته میلانو که مال ال دنیا ورزی بیا چاگا میلانی دنیا ته که او دو دنیا بان خوشحالو اسم بازی مولیان دنیا ته میلانو کی او دو دنیا په منصبونو خوشحال دی علم د پاره مقصد د دنیا ګرځي جماعت به سه دنیا عہده ملاوي شي ها او مقصد د دنیا وا ولکن او اخلد ال الارض لیکن دا ملانو کو دنیا تا یعنی ځان مطمئن کو په دنیا ځان په دنیا مطمئن اوم کو رضای په اوم کو او دا د غلط خلکو کار دی سورته یونس ګوره تاسو اول سوره یونس ان الذين وما يرد سوره يونس ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها بشكا كسان چومید نلرید پیشه زمنگا د ملاقات من سره ورضوا بالحياه الدنيا او خوشاله شو دی په چوند دنیا د دنیا په جون خوشاله شو وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَوْزَلِ اُلُقُودَ دِي دُنْيَا سَرَا اِتْمِنَانِ حَاصِلْ كَفَ دِي دُنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا او مطمئن شو پا دی دنیا بانده دنیا بانه مطمئن شو وَالَّذِينَ هُمَانْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ نَا کسان چاگید آیاتونو زمان ندی غافلون نا خبر زما دا آیاتونو نزان نا خبر پاتی که او په دنیا په زندګۍ خوشاله او په دنیا حبان زړه لګوله نو دا هغه خلک دي چې همان آیات نه غافلون چې دې نه خبره سورتی روم او آیات کې ومراشي يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهمان الاخرتی هم غافلون دنیا په ظاهر باندې خپوي او داخنا نا خبر دی دا دا خلکو کارو چې زړه په دنیا نه زړه په دین باندې و لګوا صورت کې رضات کې ومرا شي الذین تطمئن قلوبهم بذکر الله آکسان چاغي مضبوط کو خپل زړه د الله په کتاب د الله په رحمت کورو باندې الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب اطمینان د زړه په قران باندې راواله اطمینان د زړه هغه په دین باندې راواله په دنیا مراواله وروړه ولو شئنا لرفعناه بها مونږ هوایو چې پیسرا دولت دې علم وکي دولس دیالس دولس یولس کاله په خوا ډیر مهنتونه اوسو بس دو درې کاله تیر کې درجه بس دو درې لکه د سکول غوندې کار دی حیا پاس پیل بازار د وفاق سند والی او بز بیا چته نوکر شي استاد شي ماستر شي یا بل عہدو تلار شي یا غار سپات شي مقصد داو چې نور خلقم دا کاو تام داو کو نو بیا استاد علم سفید پادو ضروره ولو شینا لرفعناه تا هو علم دې د پاره وکو چې زب په دې ها مخلوقات د غلطو سيزونو نه روبا سما او د الله ها دین تا قران تا صحیح عقیده تا نو چې ما او تام د نورو خلکو غوندښونو بیا به دا صحیح سوکو ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض لیکن د ميلانو کو دنیا دا ځان مطمئن کو په دنیا اطمینان په دین حاصل کرورا او واقعي اطمینان په دین راځي او اطمینان په دین دا چې ډوره کوچ سورو فرا وخت دیږي او نور توجه ټوله دین ته ورګه حدیث کې چې راځي ام دردا ابو دردا ته وی تول مال لګټي ګوره خلک عالم دي مالونه ګټي د دنیا مختلف کسبونو په څیر شوی او تیلا بس ها دین دې او دې په څیر شپاور از عالمه دنیا په ګټورو کې تول سستی کې نو امید ها ابو درداو ته خسته جواب ورکړیو وای ها نبی علیه الصلاۃ والسلام وای چې تاسو تمخه تا یو لوی غونډی را روانه ده ګرانا او نه به تیریږي په غونډی باندې مگر هغه د مسخلون درانه هغه خلک ته به ډېره ګرانه وي هغه غونډی به ډېره ګرانه وي او په هغې به هغه درانه تیریږي درانه څوک چې هغې ځان دنیا کې دروم کړی او مالو دولتونو سره حسابونو کتابونو سره زه غواړم چې زه ځان سپک په هغې تېر کړم چې سره سره نه وي دوره وي چې بس وخت تیریږي نو زه به سپک تیریږم او کله مالو دولتونه حسابونه جایدادونه او دا پروګرامونه زیات شو نو د هغې به پوره ما سره حساب کېږي بیا خو زه درنیږم دا د صحابو کار نور داسې ډېره حدیث د صحابو واقعات دي ولو شئنا لرفعناه بها الله وی که زمون خوښ شي او بعض خلکو له مونږ ګورو خو وسې کېږي او خار سو ورسره بیا منګولې لګي وې دا لګي لکه د بادشاهانو هلکه اصل بادشاهي خدا وا چې تاله قران او سنت لاس کې درکې وې زه خو ګټه کوم من نه ده لکه من نه ده خو ډېره ها پس منډې وال کنه دي مو ٹھیک ده چې الله دې دغه سي درکې کار کوه چا سره شرکت کوه پروګرام چلوا خو خپل کار د دین نه ها مل لري کوه خپل با کار د دین سره تعلق ساته انور خلشته کن هغه بلګیای علم بی نو چې منګه ماغه میدان ته وزو او انور خلک هم راوزي نو خلک به وګوره حوالا اولار سالی بیا د انسان نه ولو شئنا لرفعناه بیا او مولا ډیر منګول لګي په نسبت نور باندې و ډیر منکړه او دا کم دا شابه او شابه ګوره خلک بار روان دي بار ملکونو کې سفر کوي وګورا خلک شپې او ورځې رونه یو تیله خرچه کې او چې بیا کوم وګټینو هغه بیا په دیني نه لګي شیطان وسوسه چې ته لګي آی ماړه تلې ونه چې په مال باندې نه لګي خلک یې ګټي خلک ګټي ورکه بانکونو کې جمع کوي پلاټون علي جیدادون علي ګاډي علي کارونه کوي کسبونه کوي او تیله چې سکټینو هغه لګي نه چې سکټي هغه لګاو په دین باندې دغه د مال لري الله بدل مال کې خیر و برکت ما چي او الله بدل اخرم خيستګي او مطمئن به اومي مخکې حديث تیر شوی ما لغه دې چود خور ما لغه دې چواد غستو زول لګه ما لغه دې چې ځان نه دې مخکې د اخر د پاره توخه کاو دلګه او دین علاوه مال نه دې هغه وارث د مال لې هغه د بل چوکیدار دې او د بل نوکر دې بل د پاره مال ساتي اغلدا ولکنه اغلدا ال الارض لیکن دا میلانو کو دنیا تا ځان مطمئن کی په دنیا وتبا هوا او تابش د خپل خواهش خواهش په سروان شو سچ او ته خواهش زړه وینو باغې په سروان دی وتبا او روان شو خواهش په سی خواهش په ستل لیا ساتا دا سبب ته ناکامی دی وتبا او تابش خواهش پسې هغه وګت روایت چې راځي ازار ایتا کله چې تو ویني یو سړی ازار ایتا کله چې یو سړی تو ویني چې خواهش پسې رواني پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم داغه بیان کړي کله چې تو ویني هغه خواهش خواهش پسې خلک روان دي رښتیا خبره ده کته ته ډیرم وي خو د خواهش تابعداري زیاته ده د قران او د سنت تابعداري ډیره کمه ده خلک د خواهش په تابعدارو پسې روان دي کته ته هر قسمه د قران او د سنت بیان کې کته ته هر قسمه د قران او د سنت خبره کې غنمنه او د خواهش چاو ته سونه پاغه پسې روان دي حدیث کې راځي کنه نبی عليه السلام وي اذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا موسرة وإجاب كل ذي رأي برأي ورأيت أمرا لا بد لك منه فعليك نفسك ودا أمر العوام یو روایت کې دا سرازی پیغمبر پاک وی کلا چوینی تا اغاو گد روایت تیر شوی و منگ بیان کرده و چې نبی علیہ السلام نا حضرت ابو ثعلبه رضی الله تعالی نو وی ما ته پوز د نبی علیہ السلام نو کو د آیات مبارکه چې الله وی علیکم انفسکم لا زرکم من زلی زهتدیتو ما نوم نبی علیہ السلام وی بل ائتمرو بالمعروف وتناهوا عن المنکر امر بالمعروف کوی نهی عن المنکر کوی حتا اذا رأیت شحا مطاعا کلا چت اوینه کلا چت اوینه بخل لرا متان چې داغه تابعداري کولې شي نن خلق د بخل تابعدار دي زار ایتا شوحن متانا کلا چې تو ویني اغا کلا چې تو ویني بخل لرا متان چې داغه تابعداري کولې شي زار ایتا شوحن متان کلا چې تو ویني بخل لرا متان چې داغه بخل تابعداري کولې شي وهاون متبان او کلا چې تیوینی یو خواهش هاوان خواهش وینی متبان چې داغی تابیداری کولی شی نن دو خواهش تابیداری خلق کئی واوان متبان او کلا چې تیوینی پیغمبر پاو کئی یو خواهش لرا متبان چې دا خواهش تابیداری کولی شی چو خواهش اتووی سنیمات لارشا نو سنیمات زی چو خواهش اتووی دا فیلم وګورا نو فیلم ګوري چې خواهش وته وي دا حرام وګرا نو حرام خوري خواهش په سره باندې و دنیا مو سرتن او کلا چې تو ویني هغه دنیا دار چاغلات ها مو سرتن چاغ ورکړی شي دنیا په سره باندې په آخرت دنیا ورکړی دا لکه نه هغه بلعم بن باورا دنیا په آخرت ورکړی وا یا هر عالم چې دنیا په اخر وره کړی دا و ایجاب کل ذی راین برائی او ته وینه ها او خلګي هر یو خاوند راي دا راي دا هر یو عقل من صاحب عقل په خپل عقل باندې فخر کوي وې زما عقل غډی روچته زما اوتر ډی روچته زما تعلیم اعلی تعلیم دی پیغمبر پاکوی چې دا کارونه کله راشي د بخل تابیداری کوي خلک د خواهش تابیداری کوي خلک دنیا په آخرت باندې غوړه کوي او ار یو خاوند عقل خپل رائے هغه ته ترجیح ور کوي خپل رائے باندې فخر کوي نو دا ورأیت امرنا او تو ویني یو کار لرا چلا بدلک منه چنی وی داغه نه چارا او خلاصې خامخا خلاصې نو فالیکا نفسکا نو لازم کا خپل ځان و دا امر لوام او دعوام سرا ا خبره چې کوم خبره کوي هغه پرې دا چې کوم کاو نه کوي هغه نو هغه پرې دا چې دعوام سرا دې را شدار شه دعوام سرا چې کوم پروګرامونه دی یره وې دینه بغې نه کیږي نو د عوام سره چې کم هډېره شدر شو او سره پرې دا ځکه نه خواهش پسې خلک روانه و تبا هوا هو او تابې شو د خپل خواهش دغم د خواهش تابعدار شو او چې کم خلک د خواهش تابعدار شي نو بیا یې دغه حالت دی نو دا نه وی چې د خواهش تابعداري کومه مال پکار دادی چې ما علم ذکرې دی زدا غ علم په تابعداري کې روان شمه ناغه علم یې پرې غوډه او د خواهش په تابعداري کې روان شنو تباہ او برباد شنو وتباہ او تابع شو د خپل خواهش فمسلو کمسل کلب نو مثال د عالم مثال د کس په شان د صفت د سپیدې ان تحمل کما سل القلب مثال په شان د سپیدین تعمل له کته شړی د سپیلرا یلا لدشا کورجا هم دې جویر او کلیو حساس کای او تترکو یا فریدی اغلرا نو هم دې حساس کای دیو جنا د سپی د आवाज نه بزان بچکی او داغه د سانه بزان بچکی مخه مخزان ته به نږدې نه پریری ذالک مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا دا صفات قوم هغه چې دروغ ویلو پایاتونو زمنګا دا دا خلکو قومونو مثال دی چاغې زما کتاب دروژن کړو کامل کو مولاره خو اکثر دروژن والے مولا کوي بېمانه اوسمه ګورم ملي دیوي ها ملي اوري نو قران دروژن والے اونکه سوره فاتحه 14 نمبر آیات کې الله سوي ان تدوم لا يسمع دعاکوم کچې تاسو اوازونه کوي دی تا ملوتا ناوری ستاسو آواز او دیوی یوری نو دا تکذیب دو قرآنو نشو فقصوص القصوصا بیانو که بیانا لعلهم دارنگی تکذیب دو قرآن وی دی گورا حیاتو الانبیان منی وی چه دا ملدی نو دا تکذیب دو قرآن نده یو آیات خو نده دو صورت انعام باخر که چه رازی ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي زما جن او زما مرغ لله خاص الله لدی نو دې تکذیب دو قران کې یو منی بل یو جز بل نو منی دالنګي دالنګي فلما قزوین علی هر کلا چې ما فیصله وکړه په سليمان عليه السلام باندې مرګ فلما قزوین علیه الموت هر کلا چې موږ فیصله وکړه په باندې مرګ نما دلهم دا دې تکذیبونه د کی فقصوص القصصا بیانو که بیان نو ته بیانو که دای ته دې لعلهم يتفکرون خامخا چې دا خلق سوچو کی ستاده بیان کې خلق به سوچ کوي چې د قران او د سنت بیان شو چې دا ومنم که د خلقو خواهشات به سلار شما او کته وی لګیانو خلق به خود لګیای عرفی تو می اندیشه زغو غای رقیبان आवाज سکان کم نو کو نرزق گدارا آغا سپو غپاد ها غریبانو رزق کلا کم کړي یا خپل غپا کې خپل چلواړي دارنګي ګورا دداس خلکو مثال د سپیسر ورکا ګورا ځکه چې د مشابهت د سپیسر ډیر دی او دا ډیر وږي دی خزانه به حیات الحیوان کې هغه ذکر کړی ریواجه ساډر بده صفات قومه چا دروغی لو بیا آیات نه پایتون زمنګا دا غریب غیر مطمئن دی مولا غیر مطمئن دی سپم غیر مطمئن دی دا لنګ سپیک لزل او خوري دوغه مليګی نه دیم کا دو دریزه جمعه ختمونه وادي نو بل زل زی بیام دین مليګی از خدای بندا حوال زان شرمنده که زان اسپی جوڑه دارنگی ده سپی چه بل سپی بلاره تیری که ده بس منده او که بل سپی بدی شی نو ده ده مثالم ده سره که ده ده محلی جماعت یو مولا راشی نو ده بلکا ده سپی غاپی بیا ده ده بل مولا بدی شی گورا اری یو خپلمد والا راغوالی خو مولا چه کما خپلمد والا دین واغن راغوالی خوشالو که غمونو که زان دلر لر ساتي پوجه ډیرو صفاتونو کې دا د سپیسره مشابهت ده مدیر بد دي صفات بد دي ناکار دي چې په خله سره دي شوي دي ډیر بد دي صفات قومه چې ضروري وو په خو هغه ناکار مولایان هغه باطلان همولایانو کې خزمون استادانو مونږم یو خو نه هغه چاغې د دین کار پر خوده یو او دینی سبب د دنیا ذریعہ ګرځوري وا حق پرست ټوکی پاغې پورې گئی قران پورې ټوکی ماسه قران مخه مخه ته گئی خو مقصد د قران خلافی کذبوا بیااتنا چاغه درو ویلو پایاتون منګا وانفسهم او نفسون دایو ظالمان یا درو ویلو په نفسون خپل باندې وکانو یا ها کذبوا آکسان چاگی درو ویلو انپوزوم پا پلوزانو بانده کانو یزلیمون او دی ظالمان کانو او دی ظالمان و انفوسهم کانو یزلیمون یا استیناف دی زان لکلام دی هوا انفوسهم او پا نفسونو پلو دی ظالمان مایاد اللہ فهو المحتده چا ته چاله لار سمنګي اغه لار مندون کې چا ته چاله لار د هدایت سمې د قران هغه په سم لار روان شي او سو کډېرو خلکو له د هدایت سبب دا قران دائف مو ګرځاو ډېرو خلکو له د هدایت سبب دا نټو ګرځاو بعد ملکونو کې دی اندرونی دی دا سوزینو کیږي چې ته د ملای رسائی نکیږي د ملایانو د علم رسائی نکیږي ناری نه زنانا دا رنګه د افم په ذریعہ ته د دین رسائی وشوا د نت په ذریعہ ته د دین رسائی د قران وشوا او الله هدایت هغه ته نصیب کو او اوسو چې الله ګمراهی فولایکا هم الخاسرون نو دا کسان دي تاوانیم ولقد زرعنا لجهنم كثير من الجن تاکي پیدا کړی دي مونږه په خپل علم کې د جانم د بالا ډېر د جناتو د انسانانو چې ما پیدا کړی جهنم لا نبي ول د عذاب ول ورکه نه الله وي زما علم او چې زبدا مخلوق پیدا کوم په خپل علم باندې خدای با په خپل اختیار باندې دل به اختیار ورکوم نو په خپل اختیار با د جهنم کار کوي نو جهنم ته بزي په خپل اختیار با د جنت عمل کوي نو جنت ته بزي دا د جنتیانو عمل نو چې قران دې راوغسته او قران دې زده کا او بیا دې خلکو ته و خو دا د جنتیانو عمل له روړه او د جهنميانو عمل لاره چې په دربار باندې کینی چپ چپ کې او ته دې ذمہوار دې پوي او راځي منجوران ا غلط خل غلط بیران چې ځانې جادوګرو کوټګر جوړ کړي هاو دا به کیږي او دا به کیږي او زر رخصه شی معلوم دا د جهنميانو عمل له ولقد زرعنا لجهنم كثير من الجن والانس تاکي پیدا کړی مونږه په خپل علم کې د جهنم د بارا ډېر د جناتو د انسانانو نه لهم قلوب لا يفقهون بها دل رسول نه چې ځان نه پوهه کوي پاره باندې قران کې زړه مې ول ور کړو خو په زړه کې سوچ د الله په دین کې ونه کا په قران کې ونه کا ولهم اعین لا يبصرون بها او دل سترګې وي چې نیمه پاره باندې قران سترګې مې ول ور کړو پسترگی زما کتابون لیدا ولهم آزان لا اسمعون بیا او دیل را غوگونو چناوری پاقی بانی زما کتاب سترگی می ورکلوی زما کتابی پیون لیدا غوگونو می ورکلیو زما کتابی پیوانو ریدا پا غوگونو سنگا گانی اوری حنفری غوگونو که تن نور کی او خپل ریونگم که خپل کارم که او گانی بجانی اوری دا نوې چې د ان فری جوړه کما په وکه ورکم او د الله کتاب مقصد د الله په واره ما دین مسائل به نه ناغه پیناوري دا رنګي پوسټر ګنور سيزونه ګوري تمامي رز دا او باغی نټونو د ناس ده قسمه قسم زونه ګوري خدا شه تلس منټه نیمه ګنټه قران ته ورنکړه او کلو غوندې بیان لک سی واشی یو پروگرام کې دې کې یاره ملک بیان یو ګرګو ذاته چې ټولش پا او ډېر تناسته ا دارنګ زړه کې نور سوزونه سوچونه کوي د دنیا د مشاغل او د خواهشاتو سوچونه کوي او د یوګدوګ دو عمرونو سوچونه کوي خدای عمر سوچونه کو زما د کتاب سوچونه کو نو لایکا کلنام نو دا کسانی په شانت د زناورو بلهم اول بلک داغینم گمراه داغینم خطا دی اولایکا دا کسانم الغافلون دا دی ناخبره اولایکا هم الغافلون دا دی ناخبره دا اللہ دی کتاب نا دا دی ناخبره ناخبره شنو نو چه غافلون شو نو اللہ پی مہر لگئی بیا لیکن سورت نحل 108 نمبر آیاتو گو رئی چه کلا غافلون شو اللہ پہ مور دا جباریت بیا لگئی آیت نمبر یوصل اتم گو رہے ہیں اولائک اللذین طبع اللہ علی قلوبیم وسمیم وابسواریم دا کسانی چھ مور والے دے اللہ دا غی پزرونو باندے پوگو گنو پسترگو دا غی و اولائک هم الغافلون دا دینا خبرا نا خبره او د الله د دین نه د الله د کتاب نه نو الله په مهر لګو دا غي پزرونو پوسترګو په غوګونو باندې الله دې موږ نا خبره نه پاتې کړي راشه ځان د الله د دین نه خبردار کړي وستا واستخمو قره قران او سنت تاسو ته پکور کې ملاويږي زيره سوق ډیوټي لذي سوق سکار کړي نماز وطن بیا موږ او بجې دا وایو او نزده د رزی اوزگار نه د شپې خوزان اوزگار کا نه د شپې او نه د رزی اوزگار نا خبر ده ځان پاتې کا وللله الاسماء الحسنى خاص الله لالا نمونه دی خيستا یعنی موږ دلیل پاتې نه ک سبا د پاره چې سبا د اخلو کې یته درسونه به کېدل خو سار موږ با خپل کارون رتل نماز وتن خو کار نه کېږي کیه موت پرې ده او به موږ بیا ماس وتن وایو وللله الاسماء الحسنى خاص الله لالا نمونه دی خيستا خيستا فدعو بیا نور مدد کی الله لالا پاغه نمونه باندې دا الله نوم وایا الله ته په आवाज کوا وزر الذين يلحدون في اسمائه اپره دې آکسان چا کجروی کوي په نومونو د الله کې کجروی کوي بس زدوینات کوي یا يلحدون یشرکون ا په نومونو د الله کې دا الله په نوم کې د مخلوق نمونه یو ځای کوي او شرکت جوړي په صفاتو د الله سيزونا ما كانوا يعملون زر دې سزا بول کې چې دیتا دا عمل چې کو دنیا کې او ممن خلقنا او باز دا چانا چې پیدا کړی موږ یو ټولګه یا دونه چې بیان کې بل حق په حق باندې باز یو جماعت دا سده چې د حق وینا بکې یا دونه بل قران یا دونه بالتوحید حق معنا توحید حق معنا قران زاد المسیر معنا کې باز یو ټولګه موږ پیدا کړی چا باز ما د کتاب بیان کې اب از ما دو توحید بیان کئی حق بیان بکئی و بی او پا دی قرآن او پا دی توحید بیا دلون فیصلی هم کئی پا دی حق با فیصلی هم کئی خخ لکمشتا دو قرآن او دو سنت موافق بیان نکئی او پا غی فیصلی هم کئی یو آیت ترجمہ سورت آل عمران